नजर नजर ढूंढे उसे मेरी नजर आएगी एक दिन वो मेरे सामने उसकी अदा ने मुझको आशिक बना के छोड़ा आके मेरी नींदों में अब से रिश्ता जोड़ा नजर नजर ढूंढे उसे मेरी नजर आएगी एक दिन वो मेरे सामने एक दिन वो मेरे सामने